Gerçekten ayrılalım, canımız çok yanacak. Tatlıya bağlayalım mı arkadaş kalarak? Alışınca paylaşıp, paylaşınca zorlaşıp, kendime yetemiyorum. Yeniden ait olacak mı, bulacak mıyım? Yine bir yerde duracak mı, kopacak mıyım? Biraz ileride inecek mi, kalacak mıyım? Söyle. Çok bilmezsin, bak benim gibilerin bağlanma problemi var. Oynama yavrum, kendinden eminleri zorlanma yavrum. Tutulmaz yeminleri sen çok bilmezsin, bak benim gibilerin bağlanma problemi var. Sen ayrılalım, canımız çok yanacak. Tatlıya bağlayalım mı arkadaş kalarak? Alışınca paylaşıp, paylaşınca zorlaşıp, kendime yetemiyorum. Yeniden ait olacak mı, bulacak mıyım? Yine bir yerde duracak mı, kopacak mıyım? Biraz ileride inecek mi, kalacak mıyım? Söyle. Oynama yavrum, kendinden eminleri zorlamayalım. Tutulmaz yeminleri sen çok bilmezsin, bak benim gibilerin bağlanma problemi var. Oynama yavrum, kendinden eminleri zorlamayalım. Tutulmaz yeminleri sen çok bilmezsin, bak benim gibilerin bağlanma problemi var. Çok bilmezsin, bak benim gibilerin bağlanma problemi var.